وهو كل المسكين ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam hajawia watu waovu, ni watu waovu waliokosa akhlaq, tabia njema, na vile vile waliokosa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Miongoni mwa vile katika misingi ambayo waliokosa ni kwa sababu hajawira wafuasi wake au shekhe wao ni Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri ni katika zamani ilikuwa ni katika mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa, lakini kwa kukosa akhlaq na tabia mbovu na maneno machafu, wanawachuoni wakubwa wakambainisha, wakasema kwamba huyu mtu sio katika ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu katika mambo mazito aliyofanya Yahya al-Hajuri ni ramyu sahaba bil irja, ni kuambia masahaba kwamba wamefanya irja, wana itikadi ya irja. Na maneno hayo hajazuliwa, ni maneno ambayo yako katika shariti yake alielezea, yani kaseti yake alielezea tabiyin al-kadhib wal main, tabiyin al-kadhib. Alipoulizwa akasema wa anna awwala man qala bil irja قدامة ابن مبعون عندما شرب الخمرة عندما شرب الخمرة ونسيما كما متوى كوانزا يالحجورة نسيما متوى كوانزا علي أنزيش إرجاء نهوي قدامة أم بين صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم كيشا كسيما من نهاية ما يزنقمزا ابن تيمية من نهاية yamezungumza Ibn Taymiyyah, na wanawachuoni na ahli ilmu walipotizama kwa Ibn Taymiyyah hakuna maneno hayo, hakuna maneno hayo kabisa, isipokuwa amezungumza kwa ghurur na kujiona kwamba yeye ame ni alimu mkubwa. Walipombainishia akasema ataina bil masad, tumekuja na masad na vyanzo ambavyo vinazungumza kwamba Qudama alikuwa ni mtu wa mwanzo kufanya nini? Irja, kufanya irja. Na maneno haya vile vile anasibisha na Abil Izz Al-Hanafi, akasema kwamba vile vile amesema maneno haya. Haya maneno yapo kwenye kaseti, yani katika sharita yake ambayo amezungumza, na wala hatujaona toba yake, na wala hatujaona toba yake. Na wale ambao wanamtetea pia vile vile hawajajibu tuhuma kama hizi, wanahangaika tu kwamba anaonewa, watu wanamzungumzia kwa hasad, wanazungumzia hivi na vile. Na vile vile anazungumza ya al-Hajuri katika makosa yake, ni masala ya aqida, sio masala ya manhaj peke yake. Katika masala ya aqida anasema kwamba Allah, lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu mtu pasi na dhambi, yani wewe umekufa huna madhambi yote, akakuadhibu wewe akakutia motoni, haulizi Allah, haulizi na hajafanya dhulma. Hiyo ni aqida za Kiashari, aqida hizo ni aqida za Ashaira na Jahmia kadhalika, kwamba Allah anaweza kumchukua mja na kumwadhibu pasi na madhambi yote. Hiyo si kweli, si kweli. Allah hadhulumu mtu yote, Allah hadhulumu mtu yote. Na maneno haya amezungumza katika ubeti alikuwa kiutafsiri, wa man jaza lil maula yu'adhibu alwara min ghairi ma dhanbin wala jara majara. Anasema kwamba huyu muashaira katika aqida hii ya safarin safariniya, kwamba Allah inajuzu yani kumwadhibu mtu, watu, pasi na dhambi yoyote. Na Yahajura anasema yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha wa yaqdul wa yubtali adlan wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi baina fadlihi wa adlihi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hajuri anasema hivi, yani kuonyesha kwamba beti hii ahsan, asema fa qawl al-hajuri ahsan min hadha al-bayt, yani ahsan min hadha al-bayt qawl al-tahawi, maneno mazuri katika beti hii ni qawl ya imam al-tahawi katika matni yake, yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlan, kwa maana anaunga mkono maneno haya ambayo yamezungumzwa na huyu ashaira kwamba kumwadhibu Allah pasi na dhambi yoyote, hilo jambo akilifanya Allah basi amelifanya kwa uadilifu. Kwa hiyo hajuri kwa kweli ana mambo mengi sana, ana mambo mengi. Kwa hiyo fitna hii ni fitna kubwa sana ambayo imetokea kwa watu na vijana vile vile wamekumbatia. Kwa sisi tuaitakidi kwamba ya al-hajuri ana tamat, ana mambo mabaya sana aliyoyafanya katika masala ya aqida na masala ya manhaj, na ndio maana ametolewa katika daira ya al-sunnah wal-jamaa. Hajawi rasi katika al-sunnah wal-jamaa, hawa ni mubtadi'a, ni wazushi, ni wazushi na tena ni watu wabaya. Na hajawi na vile vile wanamili kwenye takfiri, ukiwasikiliza maneno yao takfiri tu. Kama ukimsikiliza kijana mmoja wanamuita Abdallah Makarate, huyu ni takfiri kabisa, nasema maneno ya takfiri, kusema kwamba huyu ni mnavi, huyu ni kadha, na kuwataja watu majina, kusema kwamba mtu fulani ni mnafi, mtu fulani ni mnafi, na kutaja baadhi ya watu. Kwa kweli kijana huyu ni maghrur, amegurika kujiona kwamba yeye ni alim, lakini si alim, si chochote, bali ni kadhab, ni mtu jahil, ni miongoni katika kadhabin. Na wao wanaleta shubuhati nyingi kwa kusema kwamba hawa wafuasi si wa kasi mafuta, au wameanzisha taasisi si na kitu fulani na kitu hivi. Sisi tunasema kauli yetu, tutazungumza kusema masala ya taasisi ni masala ambayo yana khilafu kwa upande fulani, yani kuna baadhi ya ahlul ilmi wanajuzisha na baadhi wengine hawajuzishi. Na katika kujuzisha na kutokujuzisha, yote yanarejea katika mtawala, na wote wanapatana kwamba lau mtawala wa dola wa nchi akisema watu wafungue taasisi ili wajitambulishe, ile inafaa. Yani kufungua taasisi pasi na haja, hilo jambo litakuwa lifai, lakini kukiwa na haja jambo hili linafaa. Na haja yenyewe labda akisema mtawala kwamba ni lazima yeye mjitambulishe, jambo hili litakuwa inafaa, kwa kuwa hatukumfuata katika jambo la maasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu haikuja dalili ya moja kwa moja kwamba taasisi ni haramu, au kuna hadithi ya Bwana Mtume anasema hivi? Hakuna, isipokuwa ikiwa kuna maslahi fulani yanapatikana, kama vile kujitambulisha katika nchi na mtawala amesema hivyo, basi kuna budi. Wale ambao watakuwa wanamfuata mtawala itakuwa wao kwenye sunna, na wale ambao na mukhalifu mtawala watakuwa kwenye bid'a, kwa sababu tumemukhalifu nani? Mtawala, kiongozi. Kwa hiyo kuweka watu kwenye mahali pasi na utambulisho wote ni kufuga magenge ya kigaidi, ni kufuga magenge ya kigaidi. Kwa sisi tunasema kwamba kuto kujitambulisha katika serikali hii, na sisi tumetakikana kujitambulisha, tunasema huko ni kwenda kinyume. Pili, wao wenyewe pia vile vile wana taasisi, wanayo taasisi. Albani pale ipo taasisi, japokuwa wanaficha, wanasema kwamba hakuna taasisi, lakini katika ujenzi wao wa ghorofa lile, ghorofa alipojenga, ni lazima ataambiwe nani kajenga, nani kajenga. Kwa hiyo kuna mashruu ambazo zinaendelea pale, ile ni taasisi. Kwa hiyo hawa wanapiga kelele, wanafichwa fichwa kwamba kuna taasisi, kuna taasisi, lakini taasisi ipo, isipokuwa wao wana malengo mingine. Uongo mwingi kuwazulia watu maneno ambayo yasiofaa, kama juzi hapa huyo Abdallah Makarate anasema kule Tanga mjini tunaye mtu mmoja, rajulun maftun, yani mtu ambaye amefutinika kwa kweli, hajulikani mtu huyu kutokana na misingi yake mibovu, akiitwa Saif al-Ghafir, Abu Sanad, Sheikh Saif al-Ghafir. Mtu huyu vile vile ni mtu muovu kwa kweli, na misingi yake sio misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa tokea hapo zamani, kwa sababu alikuwa ni mtu ibadhi, kisha akaingia ikawa yuko pamoja na sisi kwa sura ya sisi, lakini amefutinika vibaya sana na hajawia. Na kwa kweli mtu huyu ni kadhabu, ni muongo, kwa sababu amemdanganya Abdallah Makarate kwamba sisi twajikomba kwake, sijui twajaribu kumsimamisha ili kumsalimia, na yeye anatukimbia sisi, lakini twajikomba komba sisi tunajikomba komba. Wallahi maneno haya ni maneno ya uongo, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumuuliza. Imefikia leo Yosefu kwa ushujaa wanamsifia, amwambia Abdallah Makarate eti amsemee kwamba yeye si yaumwa, yeye yuko hivi yuko hivi. Kwa kweli tunasema hiyo ni faraja kwa sisi, kuonyesha kwamba ameonyesha hali ya udhaifu mkubwa sana. Leo anaogopa kuzungumza, anamtuma huyu kijana, tena anamtuma kwa njia uongo. Sisi tunasema tujikombi kombi kwake, wala hatuna mpango naye, wala hatuna habari naye. Yeye yuko kivyake na sisi tuko kivyetu. Na kikubwa zaidi tumwambia Makarate kwamba wewe ni muongo, na kama amekudanganya basi mmedanganya ninyi wenyewe. Akikuta mahali anatusalimia kama kawaida, salamu alaykum, na anatupa mikono, na haijawahi hata siku moja mikutana naye akanipa kinyongo akenda zake. Lakini Abdallah Makarate anasema akituona Sheikh Saif yeye anatukimbia, kama ana gari basi asimame, anakwenda zake moja kwa moja. Wallahi hawa hawezi kufaulu, kwa sababu dini yao ni dini ya uongo, dini yao ni dini ya uongo, na wasimamizi wao pia vile vile ni waongo. Ukiangalia Dodoma wamekumbatiwa na waongo, kina media wazi, ni mtu muongo kadhaa. Hata akikwambia maji ya bahari ni ya chumvi, hakikisha lazima uyaonje, ni lazima uyaonje, kwa sababu uongo wake umekithiri. Lakini leo Hajawira wa Dodoma wamemkumbatia na wanamuona kwamba ni mwenzao, na wao wanajua thika kwamba mtu huyu ni muongo, lakini wako pamoja naye. Lakini kama sisi hawatusalimii, lakini waongo pamoja nao. Kwa kweli hawa waogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Dini yao inakwenda kwa matamanio, dini yao inakwenda kwa matamanio. Kwa ndugu zangu Waislamu, inabidi mkuwe makini sana na Hajawira vile vile na Khawarij. Sema Hajawira kwa kweli kina ya Al-Hajuri na mambo mengi, na Hajuri vile vile amesema kwamba masahaba musharakatu ba'd sahaba fi qatl amir al-mu'minin, kwa masahaba walishiriki kumuua amir al-mu'minin, yani Uthman bin Affan. Ya Al-Hajuri katika taamati zake, katika mabaya yake ambayo alikuwa akizungumza, anasema kwamba masahaba wameshiriki katika kumuua nani? Uthman bin Affan. Yaani masahaba wa mtume ndio walioshiriki katika kumuua Uthman. Hiyo ni kadhibu, ni uongo. Masahaba wa mtume wala hawakushiriki. Na katika tabaa nyingine ambayo mpya aliyochapisha kwenye kitabu chake Ahkamul Jum'a, wakafuta maneno hayo, lakini pasi na kutubia na pasi na kubainisha, pasi na kutubia na pasi na kufanyaje, na kubainisha. Yaani wamefuta maneno yale katika chapa mpya, lakini chapa ya zamani maneno hayo yako, kama masahaba walishiriki kumuua Uthman bin Affan, na huo ni nini? Na huo ni uongo. Na vile vile anasema anna man sadda sahaba, atakayewatukana masahaba wote, kullahum au kullihim, la yakfuru, mtu huyo hatakuwa kafiri, mtu huyo hatakuwa kafiri. Na nyinyi mnasoma katika misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa kwamba yule ambaye atakutana masahaba wa mtume, mtu huyo ni kafir. Mtu huyo ni nani? Ni kafir. Mtu huyo ni kafir. Kwa yule ambaye atakutana masahaba wa mtume wote, tena yeye akasema wote, lao angesema kwamba lao kwa mtu amezungumza masahaba mtume kwa tawili fulani mmoja wili watatu, lakini yeye asema wote, yoyote atakayetukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote, mtu huyo atakuwa ni awi kafi, awi kafi. Kwa hiyo ya Al-Hajuri amekosa misingi madhubuti, misingi madhubuti katika misingi ya Ahlusunnati wal Jamaa. Na vile vile wafuasi wa Al-Hajuri ni wanaghulu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wamefanya ghulu na kumuinua shekhi wao mpaka wakamsifu, wakasema kwamba ya Al-Hajuri ukimweusha basi ngozi yake ni sunna. Ya Al-Hajuri ukimweusha akiyayuka, tukimtia labda tindikali hivi akiwa anayuka, ile ngozi yake inakuwa nini? Ni sunna, inakuwa ni sunna. Huo ni ghulu, hiyo ni ghulu, ghulu ya hali ya juu. Umeona kwamba ya Al-Hajuri kumweka katika manzila ya maulama wakubwa kama kina Sheikh Fauzan na kupomosha mashaikh wengine kina Sheikh Ubeid na Sheikh Muhammad bin Hadi na Sheikh Abdullah Bukhari na wengineo katika ahlul ilmi, na kupomosha kujiona kwamba au kumuona ya Al-Hajuri hakuna mtu mwingine zaidi ya yeye, wakikusudia maulama wetu manake ya Al-Hajuri na Abdul Hamid Al-Hajuri, wengine hawa walinzi tu, wafuasi walinzi, walinzi tu kufuatafuata nyuma nyuma, ambao pia ni katika maulama. Maulama wetu manake wanamkusudia labda Al-Hajuri, Abu Amr Al-Hajuri, na yoyote atakayekuja atakuwa ni ali, ikiwa si Abu Rajan, si Abu Al-Abbas, wote hawa ni maulama. Maulama wetu hawana maulama isipokuwa hawa. Lakini sisi tuna maulama al-sunnah wal-jamaa, kuna Sheikh Abu Musa al-Abbad, kuna Sheikh Rabi. Wao Sheikh Rabi wanamuita kunguru mweusi, gharabatu al-bayn, ghuraba al-bayn, ya ghurabu al-bayn, ya ghurabu al-bayn, ya ghuraba al-bayn, kwamba huyu ni kunguru mwenye nuksi, kunguru mwenye nuksi. Na Abdul Makarate amejaribu kujitahidi kwamba kusema huu ni uslubu wa Kiarabu, huu ni uslubu wa Kiarabu. Uslubu gani wa Kiarabu? Sulubu gani wa Kiarabu? Tuambie Waarabu kwamba wakianza kuzungumza maneno yao wanamtukana mtu, yani usulubu kwamba inajuzu katika ilmu ya arudhu kutunga raba mashairi, kwamba mtu ukianza usulubu wako ni kumtukana mtu, ali mkubwa uza kumtukana mtume hivi, alafu kasema huu ni usulubu katika usulubu wa nini wa Kiarabu. Kasema hao ni majuhali kweli, ni wajinga kabisa, hawataki kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi yao ni kuwatukana watu, kuwasimanga watu, kuwasengenya watu, lakini juhudi yao haijulikani katika umma, hawana juhudi yoyote. Na kila mahali wakiwepo, kazi yao kuwafarikisha vijana, kila mahali, kila mahali wakiingia, hawana durusi, hawana ilmu, hawana chochote. Kazi yao ni kuwasema watu, na angalia markazi zao zilivyo, kwa kweli taabani, wana hali ngumu sana, na matunda yao wanayotoa, matotoo yao wanayotoa inajulisha hivi. Kiangalia wanafunzi wao, viwango vyao, na kila mahali wanapopelekwa hawajengi isipokuwa wanaharibu, hawajengi isipokuwa wanaharibu. Angalieni markazi zetu zilivyo, zina hudu, zimetulia na ilmu inasomeshwa alhamdulillah, na vijana wako juu ya kiwango, wako juu ya kiwango. Wao hawana matunda yote wanayotoa, matunda yote wanayotoa isipokuwa dawa yao ni kumsema Kasim Mafuta peke yake, kumsema Kasim Mafuta peke yake. Lakini huo ndio usulubu wao, tokea kwa baba yao Hajuri Makhdhul, Hajuri ambaye alipoteza markaz kubwa ya Sheikh Mukbil. Ikiwa Hajuri ndio kazi yake hiyo, hawa vijana tushangaa. Inkana idha kana rabbul bait bidufi dhariba fashimatu ahli albayt kullihim raqs, ikiwa baba mwenye nyumba kazi yake ni kupiga dufu, basi tabia watu wenye nyumba kazi yao itakuwa kucheza, tabia yao itakuwa nini? ni kucheza. Kwa hiyo tabia ya Al-Hajuri ni kutukana ulama, kutukana wanachuoni, hakuna alimbakisha. Hakuna alimbakisha, ametukana mpaka lajna tidai. Mpaka lajna tidai. Lakini kwa kweli hajafanikiwa. Watoto wake walotokea hao ndio hao mnaoona kina Abdallah Makarate na wengineo. Hao ni mazalia yao yaliobakia. Kwa sisi hatushangai kumuona kwamba mwiko kutoka chooni, kwa sababu ndio sehemu yake. Kwamba mwiko yani mende kutoka chooni, hapo ndio mahali pake. Uwezi kushangaa mende moto kutoka chooni. Ah ah, ndio anapoishi huko. Ndio anapoishi. Fa idha kana rabbul bayti bidufi dhariba fashimat ahlul bayti kullihim raqas. Tabia ya watu wa nyumbani itakuwa kazi yao ni kufanyaje? Ni kucheza. Wana mengi katika taamati. Wana mengi katika taamati. Allah awaongoze wote pamoja na sisi. Allah awaongoze wote pamoja na sisi. Hizo ni nasiha zangu za mwisho. Hizo ni nasiha zangu za mwisho baada ya kumaliza semina yetu na kitabu chetu hiki. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kitabu hiki za kasoma mwaka mzima. Wakisoma ibara mbili tatu, kazi yao kumsema Kasim Mafuta. Maneno mawili matatu, si Muhammad Mafuta, na maneno machafu kutukana watu. Kwa hiyo wao hawana kazi nyingine, sipo kazi zao ni hizo tu. Walillahi alhamdu, da'wa yetu hii inafahamika na watu, alhamdulillah wanatuitika kwa wingi, wanakusanyika alhamdulillah, na wanaelewa kupitia sisi. Na Allah ni shahidi kwa hilo. Tunamuomba Allah tujalie mwenye ikhlas katika jambo hilo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.